Alaaddin, namazda kerih görülenlerin beyanı hakkında bab. Yukrahu fi salati, namazda kerih görülür. El iltifatu, dönmesi. Bi vecihi, yüzüyle. Ve sadrihi, ve göğsüyle dönmesi. Li kavlihi nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin şu sözünden dolayı. Huve ihtilasun. Ne demek ihtilas? Kim söyleyecek? Çekip almadır. يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ سَلَاتِ الْعَبْدِ Şeytan kulun namazından çekip alır. اِلَّا ancak اَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ لِحَاجَةٍ Bu bir ihtiyaç olduğundan dolayı olursa فَلَا بَأْسَ بِهِ Onda bir beis yoktur. كَمَا فِي حَالَةِ الْخَوْفِ Korku haletinde olduğu gibi اَوْ كَانَ لِغَرَدٍ صَحِحٍ Ya da sahih bir amaç için olduğu için فَاِنْ اِسْتَدَارَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ Bedeninin tümüyle dönerse اَوْ اِسْتَدْبَرَ الْكَعْبَةَ Ya da Kabe'den dönerse فِي غَيْرِ حَالَةِ الْخَوْفِ Korku haletinin dışında batalet salatuhu onun namazı batıl olur. Literkihi el istikbale bila uzri yönelmeyi kıbleye yönelmeyi özürsüz terk ettiği için namazı batıl olmuş olur. Fetebeyyene bihâzâ bununla açığa çıktı ki ennel iltifate muhakkak ki iltifat fis salati namazda fi hâletil havfi korku haletinde la ba'se bihi onda bir beis yoktur. Li enne zalike çünkü bu min daruriyyatil qitali. Savaşın zaruretlerindendir. Ve in kana fi gayri halati'l havf eğer korku haletin dışında olursa fe in kana bil vecihi ve sadri göğsü ve yüzü ve göğsüyle olursa fakat dune bakiyeti bedeni ya da kalan bedenleriyle olursa fe in kana bil vecihi ve sadri fakat şayet göğsüyle ve yüzüyle dönerse dune bakiyeti bedeni bedenin kalan kısımları ile dönmezse fe in kana li hacetin fela ba'se eğer bir ihtiyaçtan dolayısa bunda bir beis yoktur. وَاِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ Eğer bir hacet ihtiyacın dışında ise فَهُوَ مَكْرُوهٌ O kerih görülmüştür. وَاِنْ كَانَ بِجَمِيعِ الْبَدَنِ Bedeninin tümüyle ise بَتَلَتْ صَلَاتُهُ Namazı batıl olur. Şimdi normalde öncelikle mesela diyoruz ki namazda kerih görülenler babı. Öyle mi? Selef ile halefin kitaplarını okurken kerih kelimesi birbirinden farklı manalara geliyor. Normalde sonradan gelen alimler bir şeye kerih dedikleri zaman buradan kasıtları ne? Buradan kasıtları haram olmayan lakin şeriatın nehyetmiş olduğu şeyler. Yani kerihe nasıl mesela usulcüler mekruha nasıl tanım yapmışlar? Yapıldığı zaman insanın günah almadığı şeylerdir demişler. Tamam? Yapıldığı zaman insanın şeriatın nehyetmiş olduğu lakin yapıldığı zaman insanın günah almadığı şeylerdir demişler. Yani lakin selef ulemasına gelince selef ulemasında kerih demek ben bir şeyi kerih görüyorum veya kerihtir demek burada mutlaka tetkike gitmek lazım. Çünkü selef genelde haram olanlara da kerih demişler. Tamam? Mesela biz selefin kitaplarına baktığımız zaman haramlar için şu tip ibareleri bulabiliyoruz çok rahat bir şekilde. Özellikle mezhep imamlarının sözlerinde ekrehu haza ben bunu kerih görüyorum veya la uhibbu haza ben bunu sevmiyorum mesela. Niye? Çünkü Allah azze ve celle ayet-i kerimede ve la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba haza halalun ve haza haramun litefteru alallahi'l kadhib dilinizin her döndüğüne haramdır deyip de Allah azze ve celle'ye yalan yere iftira etmeyin dediği için selef uleması bir şeylere haram derken biraz durmuşlar. Yani böyle çok kolay bir şekilde haram lafzını itlak etmemişler. Sebebi de bu ayet-i kerime. Yani bu ayet-i kerimedeki korkudan ötürü. Onun için ne yapmışlar? Buna benzer lafızlar kullanmışlar. Yani ekrahu demişler, la uhibbu demişler mesela vesaire. O sebepten ötürü yani sonradan gelen alimlerin kerih lafzını kullanmasıyla selef ulemasının kerih lafzını kullanması arasında fark olduğunu ne yapacağız? Fark olduğunu bileceğiz. Bunu bilmeyen mesela veyahut da bu ayrıma gitmeyen çoğu insan özellikle mezhep imamlarının nas kılınan rivayetlerinde kerih dedikleri veya ekrahu dedikleri şeylere mekruh demişlerdir. Oysa onların kastetmiş olduğu nedir? Onların kastetmiş olduğu haramdır. Sadece haram lafzını ıtlak etmemişlerdir. Tekrar söyleyelim. Müteahhirin ulemanın yanında mekruhun manası ne demektir? Mekruhun manası nedir? Terk edenin sevap alacağı, lakin yapanın günah kazanmayacağı. Tamam? Tabi bu genel tanım. Yani yoksa bu mezhepler kendilerine göre işte mekruhu mesela Hanefiler iki kısma ayırmışlar. Harama yakın olan mekruh, tenzihi olan mekruh vesaire. Farklı yorumlar yapmışlar. Bu genel. Yani cumhurun yanında kabul göreni söyledim sadece. Çünkü mevzu usulü bir mevzu. Şimdi o zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki biz burada kerih demiş olduğumuz zaman bu kitaptaki kerihler neyi kastediyoruz? Halef ulemasının yanındaki mekruhları kastediyoruz. Tamam? Şimdi namazda dönmek. Namazda dönmenin farklı farklı halleri var. Mesela diyelim ki bir insan korku halinde savaştayken yönünü bütün bedeniyle veya bir kısmını dönerse ne olur? Namazına bir zarar vermez. Neden? Çünkü bu zarurettir ve zaruretler ne yapar? Zaruretler mahzur olan şeyleri, yasak olan şeyleri mübah kılar. Demiştik Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا. Şayet eğer korkarsanız yaya veya binici olarak namazlarınızı kılınız. İbn Ömer nasıl tefsir ediyordu bu ayet-i kerimeyi? Diyordu ki kıbleye dönerek veyahut da arkanızı dönerek, yani tam ters bir şekilde namazınızı kılınız. Demek ki korku halinde kişinin namazlarını illa kıbleye dönük kılacak diye bir şey yok. Veyahut da düşman geliyor diye kafasını dönüp bakabilir veya arkasını dönüp ne yapabilir? Arkasını dönüp bakabilir ve bunun namaza vermiş olduğu bir zarar yoktur. İki, ihtiyaç halinde kişinin dönüp ne yapması? Namazında sağa sola dönmesi. Şimdi biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam hastalandığı zaman daha önce de namazda ayakta durma oturmayla ilgili anlatırken söylemiştik. Peygamber aleyhissalatü vesselam hastalandığı zaman namazını oturarak kıldırıyordu cemaate. Birinde Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabe diyor ki arkasına döndü ve baktı ki bizler ayaktayız. Eliyle bize işaret etti. فَاَشَارَ اِلَيْنَا اَنِقْعُدُ. Bize dedi ki oturun. Çünkü siz neredeyse Farsların ve Rumların veyahut da Acemlerin krallarının yanında yaptığını yapacaktınız diye. İmam oturarak namaz kıldığında siz de oturarak namaz kılınız. İmam ayakta namaz kıldığında siz de ayakta namaz kılınız diyerekten Peygamber aleyhissalatü vesselam onları uyarıyor. Burada Peygamberimiz ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Nasıl onların ayakta olduğunu fark ediyor? Arkasına dönerek. Öyle değil mi? Demek ki bu namazı bozmaz. Hakeza yine Peygamber aleyhissalatü vesselamın hastalığında, bu birinci rivayeti İmam Müslim rivayet ediyor. Ebu Bekir radıyallahu anh insanlara namaz kıldırıyordu. Öyle değil mi? Bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam perdeyi aralıyor. Kendini iyi hissettiği için o da namaza geliyor. Namaza gelince tabii Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamberimizin imam olarak geldiğini fark etmiyor. Fark etmediği için de namaza devam ediyor. Tabii insanlar normalde Ebu Bekir şayet Peygamberin geldiğini fark etse mümkün değil insanlara imamlık yaptırması Peygamberimizin olduğu yerde. Bunu bildikleri için kendilerince bazı işaretler veriyorlar Hazreti Ebu Bekir'e. Hazreti Ebu Bekir de en sonunda dönüp bakıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görünce zaten geriye çekiliyor. Peygamberimizi ön tarafa alıyor. Bunlar hepsi neyi gösterir? Bunlar hepsi insanın ihtiyaç halinde, ihtiyaç hissettiğinde, bakması gerekli olan yerlerde sağına, soluna veyahut da arkasına bakmasının namaza zarar vermediğini gösterir. Tamam, bu ikinci hal. Üçüncü hal, hiçbir sebep yokken insanın sağına soluna dönüp ne yapması? İnsanın sağına soluna dönüp bakması. Birinci hal neydi? Korku haliydi. İkinci hal ihtiyaç haliydi. Onu söyledik. Üçüncü hal hiçbir şey yok. Sebep yok. İnsan sağına soluna mesela diyelim dönüp bakıyor. Burada Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselama su ile anil iltifati fissalah. Namazda dönmenin hükmü Peygamberimize soruldu. Dedi ki huve ihtilasun yahtalisuhu şeytanu min salatil abd. O şeytanın kulun namazından çekip aldığı, çaldığı nedir? Çaldığı şeydir. Biz buradan ne anlıyoruz? Demek ki bu şeriatın güzel karşılamış olduğu bir şey değildir. Şeytanın insanın namazından çekip aldığı bir şeydir. Öyleyse ne diyeceğiz İmam Bukhari'deki bu hadise dayanaraktan? İhtiyaç olmaksızın insanın sağa sola bakması şeytandandır ve bu da nedir? Bu da mekruhtur. Tamam? Dördüncü hal ne? Dördüncü hal ise insanın özür olmaksızın bütün bedeniyle dönmesi. Mesela bu üçüncü hal diye anlattığımız ne? Kafasıyla sağa döndü diyelim. Kafasıyla sola döndü diyelim bu. Bir de bütün bedeniyle insanın dönmesi yani hem göğsüyle hem kafasıyla hem ayaklarıyla dönmesi bu namazı batıl kılar. Neden? Bir rüknü özürsüz bir şekilde veyahut da bir şartı özürsüz bir şekilde terk ettiği için. Öyle mi? Mesela diyelim namazın şartları neydi? Namazın dışında olup da namazın olmazsa olmazlarıydı. Öyle mi? Bunlardan bir tanesi ne? Bunlardan bir tanesi kıbleye dönmek, bir tanesi abdest almak vesaire. Nasıl ki bir adam namazın içinde abdestini bozduğu anda o namaz bozulmuştur. Öyle mi? Kıbleye dönmek de namazın şartlarından biri değil mi? Özürsüz bir şekilde bütün bedeniyle dönen adam namazın şartlarından bir tanesini ne yapmıştır? Namazın şartlarından bir tanesini terk etmiştir. Tamam? Namazın şartlarından birini terk ettiği için de namazı batıldır. Evet, devam edelim. وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ namazda kerih görülür. رَفْعُ بَصَرِهِ اِلَى السَّمَاءِ gözü gökyüzüne kaldırmak kerih görülür. Fakat اَنْكَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz inkar etti. İnkar etti. عَلَى مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ burada inkar etti ne demek? Karşı çıktı. Öyle değil mi? عَلَى مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ bunu yapan فَقَالَ dedi ki مَا بَالُ أَقْوَامٌ مَا بَالُ أَقْوَامٍ أَقْوَامٍ kavimlere ne oluyor ki يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ gözlerini kaldırıyorlar اِلَى السَّمَاءِ gökyüzüne فِي صَلَاتِهِمْ namazlarında فَشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ bununla birlikte sözü şiddetlendi. Hatta kâle ta ki dedi ki leyentehunne an zâlike buna son vermek mi istiyorlar? Leyentehunne an zâlike ya buna son verecekler ev letuhtafenne efsaruhum veyahut da ne olacak? Veyahut da Allah onların gözlerini onlardan alacak. Tamam. Hatafe ne demek? Hatafe. Hatf, ihtitaf. Birini kaçırmak, öyle değil mi? Almak, götürmek mesela. Allah Azze ve Celle onların gözlerini onlardan ne yapacaktır? Onlardan süratli bir şekilde alacaktır. Şimdi devam et, okuyalım. وَقَدْ سَبَقَ geçti ki اَنَّهُ يَنْبَغِي اَنْ يَكُونَ نَظْرُ الْمُسَلِّي نَظَرُ الْمُسَلِّي نَظَرُ الْمُسَلِّي namaz kılanın bakışının olması gerektiği geçti. Nereye geçti? İlâ mevdi'i sucûdihi secdün yaptığı yere. Fela yenbâgî gerekmez lehu ona en yusarriha basarahu gözünü dikmesi. En yusarriha gezdirmesi yani bir gözünü döndürmesi. Döndürmesi. Fîme emâmehu önünde olan minel cudurani duvarlardan ve nukuşi nakışlardan ve kitabeti kitaplardan ve nahvi zâlike ve buna benzer şeylerden gezdirmesi gerekmez. Liyenne zâlike çünkü bu yuşgiluhu an salatihi onun namazında meşgul eder. Şimdi bu sarraha ne demek? Sarraha salmak demek. Öyle değil mi? Yani gözünü salması, böyle gözünün gezeceği şekilde onu böyle salması sağa sola. Bu ne değildir? Bu mekruhtur. Şimdi normalde Peygamber aleyhissalatu vesselamın namazının sıfatını bize anlatan sahabeler Peygamberimizin namazındayken her zaman secde yerine baktığını bize söylüyorlar. Öyle değil mi? Peygamber namazda iki yere bakardı. Bir, normal halinde, namaz halinde, teşehhüd dışında Peygamber aleyhissalatu vesselam secde ettiği yere bakardı. İki, teşehhüd halinde ise oynatmış olduğu, kendisiyle dua etmiş olduğu parmağına bakardı. Yani gözüyle parmağını takip ederdi. Tamam? Bunun dışında Peygamber aleyhissalatü vesselam bir yere bakmazdı. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselamın bakışını kendine çekecek olan bütün alet ve edevatları da namaz kıldığı yerden kaldırırdı. Mesela Ayşe annemiz diyor ki benim duvar bir bez parçam vardı diyor. Onunla duvarı örtmüştüm. Duvara bir örtü asmış. Peygamber aleyhissalatü vesselam geldi bana dedi ki اَمِيْتِ عَنِّي قِرَامَكِ هَذَا فَاِنَّهُ أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِ Bu şeyini benden al götür, bu benden gider, bu senin bez parçanı. Çünkü o beni namazımda meşgul etti diye. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın önünde olduğu için namazda gözü ona takılmış, dikkatini çekmiş ve namazını şey etmiş. Namazında onu alıkoymuş. Neden alıkoymuş? Huşudan alıkoymuş, öyle mi? Yine Peygamberimize bir elbise hediye ediliyor. O elbisenin üzerinde de bazı çizgiler var. Namazı o elbiseyle kıldıktan sonra bunu götürün diyor Ebu Cüheym'e verin. Bana bunun yerine şu kumaştan bir elbise göndersin. Çünkü namazda beni meşgul etti diye. Yani bir elbise hediye edilmiş. Elbisenin üzerinde de çizgiler var. Götürün bunu. Ümbucaniye diye başka bir kumaşla bunu değiştirin. Onu bana getirin diye. Peygamber aleyhissalatü vesselam elbiseyi geri gönderiyor. Şimdi bu genel olarak Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazdaki ne? Sünneti. Yani ne? Gözünü, dikkatini çekecek, namazda huşusunu bozacak. Gerek kendi üzerinde olsun, gerek mekanda olsun, gerek kıblesinde olsun. Bir şey olduğu zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları ne yapardı? Bunları izale ederdi. Gökyüzüne bakmak da aynı şeydir. Öyle mi? Gökyüzüne bakan bir insanın gökyüzünde dikkatini dağıtacak, huşusunu bozacak birçok şey var. Birçok cisim var. İşte kuş uçuyor, işte vesaire gökyüzündeki gökyüzünün kendi cisimleri var falan. Ondan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu nehyediyor. Nehyettikten sonra da artık o kadar kızıyor ki ve diyor ki en sonunda لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَٰلِكَ اَوْ لَتُخْتَفُنَّ اَبْصَارُهُمْ Ya bundan vazgeçerler veyahut da Allah azze ve celle onların gözlerini onlardan çekip alır. Ondan dolayı nedir? Namazda kerih olan şeylerden bir tanesi özel olarak semaya bakmaktır. Genel olarak da insanın dikkatini dağıtacak herhangi bir şeye ne yapmaktır? Herhangi bir şeye bakmaktır. Hatta bu sebepten ötürü biliyorsunuz Peygamberimiz mescitlerin süslenmesini yasaklamıştır. Öyle mi? Mescitlerin süslenmesi, süslenen mescitlerle insanların övünmesini kıyametin alametlerinden saymıştır. Aleyhissalatu vesselam ve belki tarihteki en sade mabet Peygamber aleyhissalatu vesselamın inşa etmiş olduğu İslam'ın merkezi, İslam devletinin merkezi olan Medine'deki Mescid-i Nebevi'ydi. Öyle değil mi? Lakin bugün insanlar Peygamberimizin bu sünnetini tam tersine çevirmişler. Mescitler veyahut da mescit demeyelim, gerçi şu anda çok mescit de yok. Daha ziyade şey diyelim, namaz devlet daireleri, namaz kılmaya tahsis edilen devlet dairelerinde genelde duvarlara yazılan yazılar veyahut da yapılan süsler, hatlar vesaire sanki her şey bu hadise muhalefet etmek için yapılmış. Tavanlar, lambalar, ahizeler, duvarlar, yazılar, mihraplar, minberler. Sanki özellikle birileri Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu hadisine muhalefet etmek için bunları yapmışlar. Bu da namazın nelerindendir? Mekruhlarındandır. Huşudan insanı alıkoyduğu için. Evet. وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ Namazda kerih görülür. تَغْمِيدُ عَيْنَيْهِ İki gözünü kapatması ve gayri hacetin ihtiyaç olmaksızın iki gözünü kapatması namazda kerih görülür. Diyen nezalike çünkü bu min fiilil Yahudilerin fiilindendir. Ve inkâne tagmîdu lihâcedin eğer gözü kapatmak bir ihtiyaçtan dolayı olursa ke'en yekûne emâmehu mâ yuhavvişu aleyhi önünde tam oku, düzgün oku. Ke'en yekûne olması gibi emâmehu önünde mâ yuhavvişu aleyhi onu مَا يُهَوِّشُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ Cümle bitmedi daha. مَا يُهَوِّشُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ Onun namazını karıştıracak, kafasını karıştıracak bir şey olursa onun önünde كَالزَّخَارِفِ وَالتَّزْوِيقِ فَلَا يُكْرَهُ اِغْمَادُ عَيْنَيْهِ عَنْهُ Önünde süs eşyaları gibi şeyler olursa ve bunlar da onun namazını tehviş ederse, yani kafasını karıştırırsa, o zaman nedir? فَلَا يُكْرَهُ اِغْمَادُ عَيْنَيْهِ عَنْهُ Gözünü ondan kapatması mekruh olmaz. هَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ اِبْنُ الْقَيِّمِ Bu İbn-i Kayyim'in zikretmiş olduğu manadır. Rahimahullah. Şimdi normalde namazda gözleri kapatmayla ilgili İbn-i Kayyim-ül Cevziye Zad-ül Ma'at'ta bir bölüm açıyor. Diyor ki, normalde namazda gözleri kapatmak Peygamberimizin sünnetlerinden değildir. Niye? Diyor ki, çünkü biz genel hadislerin mecmuuna baktığımız zaman Peygamberimizin namazda gözlerini kapatmadığını, bilakis namazdayken gözlerinin açık olduğunu görüyoruz. Mesela örneğin işte bu zikretmiş olduğumuz Ayşe annemizin hadisiyle o elbisesini gönderdi demiş olduğumuz iki tane hadis. İbn-i Kayyim diyor, şayet Peygamberimiz namazda gözlerini kapatmış olsaydı, gözünün önündeki Hazreti Ayşe'nin bez parçası onun namazından alıkoymaz veya üzerindeki elbise onun namazından alıkoymazdı. Demek ki biz Peygamberimizi meşgul ettiğine göre, demek ki biz buradan neyi anlıyoruz? Demek ki biz buradan Peygamberimizin gözlerinin açık olduğunu anlıyoruz. Veyahut da diyor, Peygamberimize biri namazdayken selam verdiği zaman Peygamberimiz ona nasıl karşılık verirdi? Eliyle karşılık verirdi. Öyle mi? Aleyküm selam demezdi. Çünkü namazda ilk zamanlarda konuşmak serbestti. Lakin daha sonra Allah Azze ve Celle namazda konuşmayı yasakladı. Namazda konuşmak yasaklandıktan sonra Peygamberimize selam verenlere Peygamber aleyhissalatü vesselam eliyle ne yapardı? Eliyle işaret ederdi. Bu ve benzeri. Mesela işte diyor, Peygamber aleyhissalatü vesselam namazdayken diyor ki, ben cenneti gördüm misal. Veyahut da ben cehennemi gördüm mesela Kur'an okurken. Şayet diyor gözleri kapalı olmuş olsaydı bunların olması mümkün değildi. Yani bu hadislere dayanaraktan Peygamberimizin normalde namazda gözlerinin açık olduğunu ve gözlerini kapatmadığını söylüyor. Ve diyor ki fukaha burada iki kısma ayrıldı. Bir kısım fukaha, İmam Ahmed de bunlara dahil, namazda gözleri kapatmak kerihtir dedi. Sebep olarak da bu Yahudilerin fiillerindendir dediler. Biz normalde kafirlere, Yahudilere, Hristiyanlara her konuda muhalefet etmekle emrolunmuş ve onlara benzememekle emrolunmuşuz. Eğer onlar ibadetlerinde gözlerini kapatıyorlarsa zaten bizim gözlerimizi kapatmamamız lazım diyerekten Yahudi fiilidir den yola çıkaraktan namazda gözler kapatılmaz demişlerdir. Bir grup ulema da bu mübahtır demişlerdir. Çünkü bu insanda namazda huşusunu arttırır ve huşu da namazda matluptur. Ondan dolayı bu mübahtır demişlerdir. Yani mübah diyenler farklı bir noktayı esas alıp mübah demişler. Mekruh diyenler farklı bir noktayı esas alıp mekruh demişler. İbn-i Kayyim diyor tahkik, yani hani son söz olarak söylenmesi gereken veya görüşlerin arasındaki en tercih edilmesi gereken görüş nedir? Şayet eğer insanın gözü açıkken insan huşuyu koruyabiliyorsa, evla olan Peygamberin sünneti olduğu için gözü açık bir şekilde namaz kılmaktır. Yok eğer diyelim gözün açılması insanın huşusuna engel oluyorsa, hasseten insanın gözünün önünde insanın namazdan alıkoyacak süs eşyaları, yazılar vesaire bu tip şeyler varsa, o zaman gözü kapatmak evladır. Anlaşıldı mı? Burada İbn-i Kayyım'ın zikretmiş olduğu mana da budur dedi. İbn-i Kayyım'ın sözü bu. Yani ben tabi manen zikretmiş oldum. Zad-ül Ma'at'ta İbn-i Kayyım böyle diyor. Evet. وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ namazda kerih görülür. اِقْعَاءُهُ فِي الْجُلُوسِ oturmada ikâ yapması. وَهُوَ o اَنْ يَفْرِشَ yaymasıdır, açmasıdır. قَدَمَيْهِ iki ayağını يَفْرِشَ yaymasıdır değil mi? Yaymasıdır. Kademeyhi iki ayağını ve yetilise ala akibeyhi ve topukların üzerine oturmasıdır. Likavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in sözünden dolayı İzâ rafa'te ra'seke başını kaldırdığınız zaman mines sucudi namaz secdeden fela tak'i ik'a yapma kema yak'il kelbu köpeğin ik'a yapması gibi ik'a yapma. Ravahu İbn-i Mace İbn-i Mace onu rivayet etti. Ve mâ ce'e bima'nâhu minel ahadisi ve onun manasında gelen hadisleri. Evet. Biz ne demiştik geçen dersimizde? Biz demiştik ki normalde ik'a demiş olduğumuz şeyle ilgili iki tip rivayet var. Bunlardan birincisi İmam Müslim'in rivayet ettiği Tavus yani İbni Abbas'ın talebelerinden biri. İbni Abbas'a ik'a cefadır dediği zaman İbni Abbas ona bel sünnetu nebiyyike bilakis senin peygamberinin sünnetidir diye itiraz ediyor. Öyle mi? Bu birincisi. İkinci rivayetler ise işte önümüzde olduğu gibi فَلَا تُقْعِ كَمَا يَقْعِ الْكَلْبُ köpeğin ik'a yaptığı gibi ik'a yapma. وَيَوْتَ نَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْاِقْعَاءِ peygamberimiz ik'ayı nehyetti diyor sahabe. Demiştik ki normalde burada bir ik'ayı nehyediyor. Bir de İbni Abbas ik'anın peygamber aleyhissalatu vesselamın sünneti olduğunu söylüyor. Demiştik bunun sebebi ik'aya yapılan tefsirler. Eğer biz ik'aya iki ayağı dikip topukların üzerinde oturmaktır dersek bu ik'a İbni Abbas'ın tefsir etmiş olduğu ik'a. Öyle mi? Yok eğer köpek ik'ası dersek köpek ik'ası böyle değil. Şeyhin burada söylemiş olduğu şey hata. Öyle değil mi? Çünkü köpek topuklarının üzerine oturmaz. Köpek ne yapar? İki ayağını diker, kalçasının üzerine oturur. Öyle mi? Ha bu ik'aya gelince bu ik'a hadislerde nehyedilmiştir. Yani bu oturuş şekli zaten yasaktır. Neden? İnsanın genel itibariyle hayvanlara benzemesi de şeriatta ne yapılmıştır? Nehyedilmiştir. Öyle mi? Ondan ötürü de hele özellikle de namazda. Yani namaz fiillerinde hayvanlara benzemek özellikle ne yapılmıştır? Özellikle nehyedilmiştir. O sebepten dolayı ne diyeceğiz? İkanın iki tefsiri var. Bir tefsiri bazen yapılması sünnettir. Bir tefsiri ise Peygamber aleyhissalatu vesselamın nehyetmiş olduğu köpek oturuşu demiş olduğumuz köpek oturuşudur. Bu da zaten nedir? Bu da zaten yasaktır. Tamam? Evet. وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ namazda kerih görülür. En yestende dayanması ile En yestenide dayanması ile cidarin duvara ve nahvi halel kıyami ve buna benzer şeylere kıyam halinde dayanması illa min hacetin ancak bir ihtiyacın dışında li'ennehu çünkü yuzilu meşakkatel kıyami ayakta durmanın meşakkatini gideriyor. Yok. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki وَيُكْرَهُ فِي السَّلَاتِ namazda mekruhtur. اَنْ يَسْتَنِدَ اِلَى جِدَارٍ duvara yaslanması وَنَحْوِهِ veya ona benzer bir şeye حَالَ الْقِيَامِ kıyam halinde. اِلَّا مِنْ حَاجَةٍ ancak ihtiyaç olursa bu müstesna. لِأَنَّهُ bu haceti açıklamıyor ha. لِأَنَّهُ çünkü ne? Çünkü namazda bir yere yaslanmak, ihtiyaç olmaksızın yani durduk yere bir yere yaslanmak yuzilu meşakkatel kıyami. Ne yapar? Kıyamda kıyamın meşakkatini izale eder. Yani normalde ayakta durmanın bir meşakkati vardır. Allah bunu bu şekilde bizden istemiştir. Bir yere yaslanmak bu meşakkati ne yapar? İzale eder. فَاِنْ فَعَلَهُ لِحَاجَةٍ كَمَرَدٍ وَنَحْوِهِ eğer bir ihtiyaçtan dolayı yaparsa hastalık ve benzeri فَلَا بَأْسَى bunda bir beis yoktur. Biz hatırlıyorsanız demiştik ki namazda ayakta durmak farz namazlarda namazın rükunlarındandır. Yani olmazsa olmazlarındandır. Eğer bir insan namazda kıyam ismini zail edecek kadar veya kıyam ismini izale edecek şekilde bir yere yaslanırsa ki bazı alimler buna bir hat getirmişlerdir. Yani o yaslandığı şeyi çektiğinde yere düşecek şekilde ona yaslanmışsa kendisi sadece suret olarak ayakta. Lakin aslında ayakta değil. Öyle bir yaslanmış ki bütün ağırlığını şeye vermiş. Bütün ağırlığını mesela yaslandığı duvara vermiş. Hani duvarı çeksen adam yıkılacak. Yani o kadar duvar onun üzerinde etkili onun ayakta durmasında. Bu ihtiyaç olmaksızın yapılırsa bu namazı bozar. Neden? Çünkü kıyam rüknüne münafi olduğundan ötürü. Yok ama insan çekildiği zaman düşmeyecek kadar sırf destek almak için bir yere yaslanırsa veyahut da bir yere sırtını dayarsa bu da ne olur? Bu da mekruh olur. Neden? Kıyama münafi olduğu için. Çünkü kıyam ne değildir? Kıyam bu değildir. Ama eğer bir hastalık veya buna benzer bir özürden dolayı yaparsa zaten bunun caiz olduğunu oturarak veya yan yatarak da namaz kılabileceğini söylemiştik. Evet. وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ namaza kerih oluyor. اِفْتِرَاشُ زَرَائَيْهِ kolunu açması, hâle sucûdi, secde halindeyken. O zaman yayması değil mi? İftiraşu zira'ihi hâle sucûdi, yayması. Yayması. Ve en yemuddehume, şöyle ki onları uzatır. Alel ardi, yere. Ma'al ilsâkihime, bihe. Ona yapıştırması. Yere yapıştırmakla beraber o iki elini yerde uzatır. Yani böyle ellerini tam bir şekilde şu şekilde yere koyup böyle hem uzatacak hem de ne yapacak, hem de yapıştıracak ta dirseklerine kadar. Tamam? Evet. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz dedi ki: "İ'tedilû, İ'tedilû, İ'tedilû fi's-sucûdi." Secdede mu'tedil olun. Mu'tedil olun. وَلَا يَبْسُدُ اَحَدُكُمْ, sizden biriniz sermesin, ذِرَاعَيْهِ ذِرَاعَيْهِ, iki kolunu, iki kolunu, اِنْبِسَاتَ الْكَلْبِ, köpeğin sermesi gibi sermesin. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, üzerinde ittifak edilmiştir. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ, başka bir hadiste, اِعْتَدَلُوا İ'tedilû, İ'tidal edin, fissucûdi, secdede, ve lâ yefteriş ahadukum, sizden biri sermesin, zira'ihi, iki kolunu, iftiraşel kelbi, köpeğin yaymış olduğu gibi. Biz demiştik Peygamber aleyhissalâtu vesselâm diyordu ki, اِذَا سَجَدَّ دَعْ يَدَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ, secde ettiğin zaman iki elini koy ve iki dirseğini ne yap? İki dirseğini kaldır. Normalde sünnet olan insanın iki dirseğini yerden kaldırması ve yanlarından da ne yapmasıydı? Yanlarından da uzaklaştırmasıydı. Öyle mi? Burada ise Peygamber aleyhissalatü vesselam köpeğin ellerini yayıp dümdüz yere koyduğu gibi secdede Müslümanların ellerini yayıp yere koymasını nehyediyor. Öyle mi? Ve biraz önce de söylediğimiz gibi normalde biz namazda zaten hayvanlara benzemekten nehyolunmuşuz. Özellikle de namaz fiillerinde hayvanlara benzemekten Peygamber aleyhissalatü vesselam bizi nehyetmiş. Bu şekil köpeğin ellerini yayma şekli olduğu için veyahut da parçalayıcı hayvanların, vahşi hayvanların ellerini yayma şekli olduğu için Peygamber aleyhissalatü vesselam bizi bundan nehyetmiştir. Demek elleri koyacağız, dirsekleri kaldıracağız ve yanlarımızdan da uzaklaştıracağız. Evet. وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ, namazda kerih olur. El abesu, oyalanmak. Ve huve el li'bu. Abes ne demek normalde? Abes gereksiz şey demek. Öyle değil mi? Abes demek normalde gereksiz şey demek. Ve yukrahu fi salati el abesu. Gereksiz şeyler namazda nedir? Namazda mükerihtir. Ne gibi? Ve huve el-la'bu ve amelu ma la faidete fihi. O oynamaktır ve kendisinde faide olmayan ameldir. Biyedin, ev riclin, ev lehyetin, elle, ayakla, sakalla, ev thevbin, elbiseyle, ev gayri zâlike. Veya bunun gibi olan, bunun dışında olan şeylerle. Ve minhu, yine ondandır, yani gereksiz işlerdendir. Meshul ardi min gayri hacetin. İhtiyaç olmaksızın kişinin yeri ne yapmasıdır? Kişinin yeri, yere elini sürmesidir. Şimdi normalde Peygamber aleyhissalatu vesselam, adamın birinin namazda, eskiden biliyorsunuz secde ederken Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde mescitte halı yoktu. Öyle mi? Mescit neydi? Topraktandı. Topraktan olduğu için de küçük küçük taşların olması, ondan sonra yağmur yağdığında bazen çamurun olması normaldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bazen secde ederken insanların elleriyle toprağı düzeltip ondan sonra secde ettiklerini şahit oluyor. Peygamberimiz hemen uyarıyor. Diyor ki fe in kunte fa'ilen fevahide. Eğer illa yapacaksan bir defa yap. Hani sürekli böyle elinle toprağı düzelteyim, edeyim, gideyim diye bir kere doğru düzgün düzelt, ondan sonra secdene devam et diye. Sebebi ise bu namazdaki huşuya nedir? Namazdaki huşuya münafidir. Çünkü huşu her ne kadar kalbi bir amel olsa da, öyle değil mi? Kalbi amellerin zahiri organlara, zahiri organlarla yapılanların da kalbi amellere etkisinin olduğu bir kesindir. Yani namazda sürekli gözünü sağa sola oynatan, eliyle sağıyla soluyla, sağa ve soluyla meşgul olan, sağını solunu kaşıyan mesela gereksiz yere, önündeki toprakla uğraşan veyahut da çakıl taşlarını düzelten bir adamın Kalbinde huşunun olması ne değildir? Kalbinde huşunun olması mümkün değildir. Namazda asıl matlup olan huşu olduğu için, bu tip ameller de huşuya münafi olduğu için Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu ne yapıyor? Peygamberimiz bunu nehyediyor. Şimdi burada genelde iki tane şey var. İki tane yöneliş biçimi var bu konuda. Bunlardan birincisi genel işte bu klasik taassup mezhep anlayışı demiş olduğumuz anlayış. Yani bazı insanlar mesela namazda 3 defa hareket yaparsan namazın bozulur. Öyle bir rekatın içerisinde 3 ayrı hareket yaparsan namazın bozulur. Bu nedir? Üzerinde hiçbir delil olmayan, Allah Azze ve Celle'nin hakkında hiçbir delil indirmediği bir iddiadır. Yani namazda 3 defa hareket yaparsan namazın bozulur. Peygamber aleyhissalatü vesselam namazda hareket yapmıştır. Peygamberimiz namazda gitmiştir, kapı açmıştır. Peygamberimiz namazda torununu taşıyaraktan namaz kılmıştır. Sahabe devesi kaçınca namazda koşmuş, devesini yakalamış, gelmiş namazına devam etmiştir mesela. Bunlar hepsi sabit olan şeyler, öyle mi? Lakin bu demek değildir ki biz namaz kılarken sürekli işte hareket yapacağız, sürekli sağımızla solumuzla oynayacağız, sürekli saçımızı sakalımızı karıştıracağız, sürekli elbisemizi düzelteceğiz. Bu bizim namazda huşulu olmadığımızı gösterir. Çünkü bu birinci saymış olduğumuz rivayetler hepsi ihtiyaç halinde Peygamberimizin ve sahabenin namazdayken hareket ettiğini gösteriyor. Öyle mi? Durduk yere değil. Ama bak bundan önce okumuş olduğumuz bütün rivayetler, öyle mi? Yani gözü semaya dikmemek, sadece önüne bakmak, önündeki elbisedir, üzerindeki elbisedir, önündeki kumaştır vesaire, bu tip yerlerde gözü ve insanın namazdan alıkoyacak şeylerden uzak durmak. Bunlar hepsi namazda huşuyu sağlayabilmek için ihtiyaç olmaksızın hareket yapılmaması gerektiğini gösterir. Burada tabii ikinci bir yöneliş var. Yani bu kayıtlı olan, zaruret halinde varit olmuş olan rivayetleri sanki sahabe namaz kılarken oyun oynardı şeklinde algılayıp da namaz mı kılıyor, oyun mu oynuyor, ne yaptığı belli olmayan insanların namaz kıldığı şekilde, bu da yanlıştır. Öyle mi? Ne birilerinin getirmiş olduğu bu katı kurallar sünnete uygundur, ne de birilerinin rahatlığı sünnete uygundur. İkisi de nedir? İkisi de yanlıştır. Asıl olan namazda huşudur ve huşuyu sağlamaktır. Zahiri amelleriyle Allah'ın huzurunda abesle iştigal eden insanların batınlarında huşu içerisinde olmaları ne değildir? Batınlarında huşu içerisinde olmaları mümkün değildir. O sebepten ötürü zaruret olmaksızın kişinin hareket etmemesi, vücudunu, elbisesini, saçını, sakalını karıştırmaması, buralarla uğraşmaması nedir? Efdal olan şeydir. Yani iki yöneliş de ne? İki yöneliş de yanlış olan iki yöneliş. Evet. وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ namazda kerih görülür. اَتَّخَسُّرُ تَخَسُّرُ kerih görülür. وَهُوَ وَدْعُ الْيَدِ eli koymaktır. عَلَى الْخَاسِرَةِ kalçanın üzerine. Kalçanın üzerine koymaktır. وَهُوَ وَهِيَ o اَشَّاكِلَةُ yani o yerdir, o kemiklerdir. مَا فَوْقَ رَأْسِ الْوَرِكِ kalçaların üzerinde, hemen kalçaların başının üzerinde olan o çizgi, o şu hemen sırtımız ile, sırtımızın en altıyla kalçaların hemen üstü, ikisinin arası burasıdır. مِنَ الْمُسْتَدَكِ bu bölgeyi söylüyor. Bak şurası var ya, tam şurası. Şura. Şöyle zaten ihtisar ne demek? Kişinin ellerini arkasına koyması şu şekilde. Tamam? Yani ihtisardan kastedilen şey bu. Bu ne? Elin konulduğu yer, işte burası hasire denilen yer. İşte bu şeyin üstü, hemen kalçanın üstü ve sırt kemiğinin hemen tam alt kısmı, en altıyla kalçanın en üst kısmı. Evet. وَذَٰلِكَ لِأَنَّ التَّخَسُّرُ çünkü tahassur fiilul kuffari kafirlerin fiilidir. Vel mutekebbirine ve kibirlilerin fiilidir. Vakat nuhine anit teşbihi bihim onlara benzemekten, anit teşebbuhi bihim onlara benzemekten nehyolundu. Vakat sebede fil hadisi muttefak aleyhi muttefak bu aleyh hadisinde sabit olduğu el nehyu an en yusalliye racülü namaz kılan adam el nehyu nehi muttefakun aleyh hadiste sabit oldu. Neyden nehi? En yusalliye racülü kişinin namaz kılmasını nehi? Ney? Muhtasiran, muhtasir olarak. Yani ellerini arkasına atıp ellerini arkadan tutan bir şekilde kişinin namaz kılması nehyolundu. Bu bunun Yahudilerin fiilleri olduğuna veya mütekebbirlerin fiili olduğuna dair Ayşe annemizden bir rivayet var. Yani bu Yahudilerin fiillerindendir. Ondan dolayı yapılmaz. Yani bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam nehyetmiş. En başta onu bileceğiz. Yani Peygamberimiz bir insanın namazda ellerini kalçasının üzerine atıp o şekilde namaz kılmasını aleyhissalatü vesselam nehyetmiştir. Bunun neyi var? Bunun iki tane illeti var. Bunlardan biri bazı alimlerin dediği gibi bu Yahudilerin ve fiillerindendir. İkincisi ise mütekebbirlerin fiillerindendir. Yani toplumlarda mütekebbir olan insanlar bu şekilde davranırlar. Bu ikisi de şeriatta, yani iki illetin olduğu tüm fiiller şeriatta yasaklandığı için bu da ne yapılmıştır? Bu da yasaklanmıştır. Evet. وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ Namazda kerih görülür. فَرْقَعْتُ أَسَى بِهِ Parmakları patlatmak. Tüm parmakları çıtlatmak. وَتَشْبِيكُهَا ve onları birbirine geçirmek. Öyle mi? Şimdi parmakları namazda çıtlatmak meselesine gelince İbn-i Abbas namaz kılarken Şu'be, yani selefin imamlarından, İbn-i Abbas'ın da talebelerinden, İbn-i Abbas'ın yanında parmaklarını çıtlatıyor namazda. Tabi İbn-i Abbas ona sen namazda parmaklarını mı çıtlatıyorsun diye böyle bir tepki gösteriyor. Bu göstermiş olduğu tepkiden ötürü de burada tabi iki tane şey var, iki tane şık var. Ya Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan böyle bir nehi gördüğü için, böyle bir nehye şahit olduğu için Şu'be'ye böyle bir tepki göstermiştir. Veyahut da İbn-i Abbas bunun namazdaki Allah Azze ve Celle'yi tazime, namazdaki huşuya münafi olduğuna inandığı için Şu'be'ye tepki göstermiştir. Her ikisi de zaten nedir? Her ikisi de bir fiilin yapılmaması için yeterlidir. Ondan dolayı da alimler namazda parmakların çıtlatılmasının namazdaki huşuya ve namazdaki gerekli olan tazime münafi olduğundan ötürü mekruh olduğunu söylemişlerdir. Evet, teşbik meselesine gelince de teşbik meselesini biz anlatmıştık, öyle değil mi? Kim bize anlatacak teşbik meselesini? Namazda elleri birbirine geçirmek. Bu farklı hallerin olur. Tamam. İşte bir normal zamanda iki şey birbirine kenetebilir mi dedik. Kenetebilir dedik. Diğer olarak da Peygamber aleyhisselam müminler birbirlerini de sistem bina şeklinde diyor. Eller birbirine geçirir. Tamam. Bunu getirdik. İki dedik. Namazdan sonra iki şey ellerini birbirine kenetebilir mi? Kenetebilir dedik. Bunun delili de Bukhari'ye yazılmış olduğu hadis dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 4 rekatlık bir namaza 2 rekat kılınca ve Bukhari sahabeler bunu hatırlatınca daha sonra Peygamber o rekatları kıldıktan sonra gidip mescidin duvarına dayanıp ellerini birbirine kenetebilir. Tamam. Namaza giderken veya da namazı beklerken mescitte eller birbirine kenetlenebilir mi dedik. Bu konuda da şöyle bir rivayet var. Bir Peygamber aleyhisselatü vesselam namazı beklerken adam birbirini ellerini birbirine kenetlediğini görüyor. Buna işaret ediyor. O farkına varmıyor. Daha sonra Peygamber aleyhisselatü vesselam namazı beklerken ellerini kenetlemeyi yasaklıyor dedik. Tamam. Tabi bu hadisin senede zayıflık var. Bir grup alim bu hadisi sahip kabul edip bunun yapılması yasak olduğunu, bazıları ise bunun yasak, zayıf kabul edip bunu yapmamanın haram olmadığını, yapmaman eftal olmadığını. Yani bir grup alime göre o zaman hiçbir halükarda kerahat yoktur. İnsan ellerini ne yapabilir? Ellerini birbirine kenetleyebilir. Bir grup alime göre de namazda bir de demiş ki namazın içinde bu zaten kesin, hani bunda bir problem yok. Namazın içindeyken elleri birbirine kenetlemenin yasak olduğuna dair. Namazı beklerken, mescitte otururken namaz için elleri kenetlemeye gelince de eğer hadisi sahih kabul edenlere göre bu nedir? Bu mekruhtur. Çünkü Peygamberimiz diyor sizden biri namazı beklediği müddetçe namazdadır. Bu da nedir? Abesle iştigal olduğu için mekruhtur. Hayır, hadisi zayıf kabul edenlere göre de zaten ne yoktur? Bunda bir beis yoktur diye bunu hallerini anlatmıştık. Evet. وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ Namaz kerih olur. فِي مَكَانِ فِيهِ تَسَاوِرُ Namaz kıldığı mekanda suretlerin bulunması. لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِعِبَادَةِ الْأَسْنَامِ İnsanlara benzetilmiş putlar gibi. سَوَاءً Eşittir. كَانَتِ السُّورَةُ وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ Namaz mekruh olur. فِي مَكَانٍ Bir mekanda. فِيهِ تَصَاوِيرُ Onda suretler olan mekanda. لِمَا فِيهِ Olduğundan dolayı, onda olduğundan dolayı مِنَ التَّشَبُّهِ بِعِبَادَةِ الْاَسْنَامِ Putlara ibadet etmeye benzeme olduğundan ötürü suretlerin olduğu yerde namaz kılmak mekruhtur. سَوَاءً İstersen kâneti suratu, o suretler olsun mensubeten, dikili olsun, ev gayra mensubetin veyahut da dikili olmasın, ala sahihi, sahih olan görüşe göre. Biz zaten demiştik, hatırlıyorsanız bunun tafsilatını da anlatmıştık. Kabirlerin, resimlerin olduğu yerlerde namazın hükmüyle alakalı. Ve yukrahu, yine mekruh olur en yedhule, namaza girmesi, en yedhule fi salati, namaza girmesi. Ve huve muhavvişul fikri, fikir yönünden fikri karışık bir şekilde namaza girmesi nedir? Mekruhtur. Bi sebebi vücudi şeyin yudayiquhu, onu daraltan bir şeyin olması sebebiyle fikrinin meşgul olduğu halde namaza girmesi mekruhtur. Kehtibasi bevlin, kişinin küçük abdestini tutması gibi, ev gâitin veyahut da büyük abdestini tutması gibi, ev rihin veyahut da kişinin yellenme ihtiyacı olup da bunu tutması gibi, ev hâleti berdin ev harrin şedideyni, ya çok şiddetli soğuk veyahut da çok şiddetli sıcağın olması gibi, ev cu'in açlığın olması gibi, ev ateşin susuzluğun olması gibi, mufritine iki çok aşırı olan açlığın ve susuzluğun varlığı gibi, لِأَنَّ ذَٰلِكَ çünkü bu يَمْنَعُ الْخُشُوعَ خُشُوعُ مَنْ اَدَرْ وَكَذَا يُكْرَهُ hakeza yine mekruh olur, دُخُولُهُ فِي الصَّلَاتِ namaza girmesi, بَعْدَ حُدُورِ تَعَامٍ yemek hazır olduktan sonra, يَشْتَهِيهِ insanın istediği, canının çektiği yemek hazır olduktan sonra kişinin namaza girmesi, bu da mekruh olur. لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاتُ وَسَّلَامُ peygamberimizin şu sözünden ötürü, Sallallahu aleyhi ve sellem. La salate, namaz yoktur. Bi hadrati taamin, yemeğin hazır olmasıyla beraber. Ve la, ve yine namaz yoktur. Huve yudafi'uhul akhbasani. İki akhbasan, yani küçük abdest ve büyük abdest insanı meşgul ederken yine namaz aynı zamanda ne değildir? Yine namaz aynı zamanda mevcut değildir. Şimdi normalde Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu hadis-i şerifini alimler genel olarak ele almışlar. Nasıl ki demişler, Peygamber aleyhissalatü vesselam yemeğin hazır olduğu yerde namaz yoktur. Veyahut da insanı sıkıştıran, küçük ve büyük abdest insanı sıkıştırıyorsa namaz yoktur. Bunun sebebi nedir? Çünkü insan açken yemeğin olduğu yerde aklı yemektedir. Hakeza insan küçük ve büyük abdestini tuttuğu zaman da insan sıkışık vaziyettedir. Ve kafasını bir yere toplaması ne değildir? Mümkün değildir. O zaman demişe bu ve bunun manasında olan her şeyin mevcudiyeti halinde kişinin namaz kılması mekruhtur. Susuzluk gibi, açlık gibi, kafasını çok ciddi meşgul edip halledebileceği bir meselenin varlığı gibi, bunları halletmeden veya ihtiyacını gidermeden insanın namaza durması ne değildir? Namaza durması mekruhtur demişler. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam sıcağın çok şiddetlendiği yerlerde ne yapardı demiştik? Öğle namazını ertelerdi. Öyle değil mi? Sıcağın çok şiddetli olduğu yerlerde öğle namazını ertelerdi. Ne zamana kadar? Ta ki hava biraz serinleyinceye kadar, ikindi vakti girmeden önce Peygamber öğle namazını kılardı. Niye? Çünkü o sıcağın çok hararetli ve şiddetli olduğu zamanda namaz kılan insan kıldığı namazdan bir şey anlamayacaktır. Yani sıcak onu çok ciddi meşgul ettiği için bir şey anlamayacaktır. Bu sebepten ötürü bütün meseleleri bunun üzerine ne yapabiliriz? Kıyas edebiliriz. Yani insanı sıkıştıran, kafasını meşgul eden, insanın canının çektiği bir şey olursa, ki hadis küçük abdest, büyük abdest ve yemeğe nas kılmış, insana tabi halletmesinin mümkün olduğu yerlerde insanın onu halledip de ne yapması? Namazı kılması efdal olandır. Çünkü öbür türlü ne yapacaktır? Kafası namaz boyunca bunlarla meşgul olacaktır. وَذَٰلِكَ bu كُلُّهُ رِعَايَةً لِحَقِّ اللّٰهِ تَعَالَى bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin hakkını ne yapmak içindir? Gözetmek içindir. لِيَدْخُلَ الْعَبْدُ فِي الْعِبَادَةِ ta ki kul ibadete girsin بِقَلْبٍ حَادِرٍ hazır olan bir kalp ile مُقْبِلٍ عَلَى رَبِّهِ Rabbine yönelmiş olan bir kalp ile kul namaza girsin. Şimdi normalde fıkıh kitaplarında, maalesef sonradan yazılan fıkıh kitaplarında özellikle, yani halefin kitaplarında olayların maddi ve zahiri boyutu ön plana çıkarılmışken olayların manevi ve batini boyutu hep arka planda kalmıştır. Yani hükümlerin zahiri illetleri zikredilmiş, bunlar üzerinden kafa yorulmuş, bunların tafsilatı ve teferruatı genişçe anlatılmıştır kitaplarda. Lakin asıl ibadetlerin özü ve çekirdeği olan huşu, Allah Azze ve Celle'ye selim, hazır, Allah'a yönelmiş bir kalple yönelmek, bu tip şeyler ise zikredilmemiştir. Oysa bu kadar lafın etrafında döndüğü ve uzatıldığı şeylerin hemen hemen hepsi aslında zahiri, bu zahiri Allah Azze ve Celle'nin zahiren kullara bir şekil vermesi, kaide kural koyması, onları belli bir konuda zapt etmesi, bunun hepsinin sebebi nedir? Ta ki iç, yani ubudiyeti yakalamaktır. Veyahut da ibadetin özü olan huşu'u veyahut da Allah'a yönelen ve hazır olan kalbi yakalamaktır. Bu hac içinde böyledir. Bu zekat içinde böyledir. Bu namaz içinde böyledir. Bu oruç içinde böyledir. Ondan dolayı kulun bunları öğrenirken her birimizin, yani bizlerin bunları öğrenirken buraya dikkat etmesi lazım. Yani biz bunca şeyi niye yapıyoruz? İşte namazda sağa dönme, sola dönme, kafanı meşgul etme, şunu yapma, bunu yapma, şöyle dur, dik dur, elini şöyle bağla, şöyle kaldır vesaire. Bunların hepsinin sebebi ta ki Allah Azze ve Celle'nin huzurunda iç şeyi yakalayalım, iç huşu'u, iç boyun eğmeyi yakalayalım. Yani Allah zahiren bizi böyle boyun eğdiriyor bize, zahiren bizi bir şekle sokuyor. Bunun tek bir tane sebebi vardır. Kalbin boyun eğmesini, kalbin huşusunu, kalbin inkiyadını ne yapmaktır? Yakalamaktır. Ondan dolayı bunları öğrenirken bu gözle öğrenelim. Ki zaten şeyh ne dedi? وَذَٰلِكَ كُلُّهُ Bunların hepsi رِعَايَةً لِحَقِّ اللّٰهِ Allah Azze ve Celle'nin hakkını gözetmek ve muhafaza etmek içindir. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir soru var mı? Yok. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ